to i z poniedziałku skorzystamy. E niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 22 października, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Wydano ostrzeżenie przed silnymi ulewami, obowiązują do późnego wieczora. Stany Zjednoczone wzmacniają system obrony na Bliskim Wschodzie. Dzieła Lutosławskiego, Pendereckiego i Kilara zabrzmią wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Przed burzami i silnymi opadami deszczu przestrzega Instytut Meteorologii. Ze skutkami ulewy walczy już Białystok. Wiele ulic jest zalanych, w niektórych miejscach wciąż mogą być utrudnienia. Wyjechałam z jednej ulicy, bo tam zalane było na Chrobrego. I przyjechaliśmy tutaj. Jestem w szoku, że tak zalane. Jeszcze czegoś takiego nie widziałam w tym roku. Dopiero wyszłam z domu. Nie wiem, co się dzieje. Patrzę, przejść nie można. Chyba jak studzienka jakaś wysiadła. Byłem w Wasilkowie, tam było tragicznie. Nie można było przejechać. Tyle wody. Ciężko było przejechać, a ja tym małym samochodzikiem jeżdżę tak, że były problemy. Ulice, chodniki i posesje pozalewane są także w Warszawie i Łodzi. Ostrzeżenia IMGW o intensywnych opadach deszczu w pasie od Śląska i Opolszczyzny po Warmię i Mazury oraz Podlasie obowiązują do godziny 22. Nie ustaje napór migrantów na wschodnią granicę. Minionej doby 38 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Indii, Afganistanu i Syrii. Próbę nielegalnego przekroczenia granicy strażnicy odnotowali też na terenie przygranicznym ze Słowacją, informuje Konrad Szwed ze Straży Granicznej. Na tej granicy funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Bielsku Białej zatrzymali 5 obywateli Syrii, którzy pierwszy nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski. Oni nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów, tylko posiadali dokumenty stwierdzające, że przebywali na terytorium Słowacji i stamtąd przekroczyli granicę. Na granicy polsko-ukraińskiej odprawiono ponad 30 tysięcy osób zmierzających z Ukrainy do Polski. Stany Zjednoczone wzmacniają system obrony na Bliskim Wschodzie. Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin poinformował, że na Bliski Wschód zostaną skierowane dodatkowe systemy obrony powietrznej Patriot. Ponadto lotniskowiec USS Dwight Eisenhower został przemieszczony w obszar centralnego dowództwa jako wsparcie dla jednostki uderzeniowej USS Gerald Ford, stacjonującej we wschodniej części Morza Śródziemnego. O uwolnienie zakładników porwanych w Izraelu i o pomoc humanitarną dla Strefy Gazy zaapelował ponownie papież Franciszek. Dodał, że jego ból wywołuje wiadomość o tym, że szpital anglikański i grecka parafia prawosławna także zostały zaatakowane w minionych dniach. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież powiedział, że z wielkim niepokojem i bólem przyjmuje wiadomości nadchodzące ze Strefy Gazy. Zapewnił o swojej bliskości wszystkie ofiary działań wojennych. Ponawiam swój apel o otworzenie korytarzy humanitarnych i uwolnienie zakładników. Wojna, myślę też o umęczonej Ukrainie, jest porażką. Bracia, zatrzymajcie się. Fratelli, fermatevi, fermatevi. Franciszek przypomniał, że ogłosił najbliższy piątek dniem pokuty, postu i modlitw o pokój na świecie. W katechezie przed modlitwą powiedział, że nie wolno oddzielać wiary od życia, wyzwań społeczeństwa, sprawiedliwości społecznej i polityki. Wskazał, że należymy do Boga i nie możemy być niewolnikami żadnej władzy doczesnej. Powiedział, że nie można czynić bożków z pracy, polityki i pieniędzy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, muszą do końca października dostarczyć zaświadczenie z uczelni, aby wypłata środków była kontynuowana. Jeśli tego nie zrobią, renta za październik przepadnie. Takiego zaświadczenia nie muszą składać studenci, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do ZUS-u mieli wskazany całkowity czas trwania studiów. A komu przysługuje renta rodzinna, wyjaśnia Anna Grabowska z oddziału ZUS-u na Warmii i Mazurach. Renta rodzinna jest to świadczenie, które może otrzymać dziecko po śmierci m.in. rodzica, przysługuje do ukończenia przez nie 16 roku życia albo do 25 roku życia lub do końca roku akademickiego, jeśli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów, pod warunkiem, że nadal się uczą. Osoby pobierające rentę rodzinną muszą też pamiętać, aby poinformować zakład o przerwaniu lub zakończeniu nauki. Dzieła Lutosławskiego, Pendereckiego i Kilara zabrzmią wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Będzie to kulminacja obchodów jubileuszu 70-lecia chóru Filharmonii Narodowej. Artyści przedstawią historię ostatnich 7 dekad polskiej muzyki chóralnej, zapowiada dyrektor chóru Bartosz Michałowski.

11 minut po 15 to są spotkania trzeciego stopnia w Trójce, a dziś naszym dzisiejszym gościem jest wyjątkowo utalentowany królik, Bartek Królik, którego zresztą nieraz mieliśmy okazję gościć nie tylko na naszej antenie, ale również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie specjalnie dla Państwa Bartek śpiewał na żywo. Wczoraj premierę miał jego teledysk do utworu Szczęście. To jedna z najnowszych produkcji Bartka. I jeśli u którejś z pań kiedykolwiek pojawiły się pytania, bardzo ważne pytania, takie jak na przykład, dlaczego ja z tym facetem siedzę cały czas i się męczę, a dlaczego to ja nie wybrałam tamtego, który był i przystojniejszy, i mądrzejszy, i tak dalej, to Bartek Królik w tym utworze spieszy wam, drogie panie, z odpowiedzią właśnie na to trudne pytanie. Szczęście to jest głębia Mazur pod kątem brzmieniowym. Jest tam po prostu duża przestrzeń tego jeziora, które z kolei odnosi się do czasów mojej młodości i bezpośrednio do treści tej piosenki, która jest zaczerpnięta właśnie z tamtego okresu. Kiedy byłem małym chłopcem, jak śpiewał klasyk, bardzo często byłem odrzucany przez kobiety, przez dziewczyny, jako ten zbyt grzeczny. I one bardzo często trafiały na łobuzów albo przystojniaczków, którzy później okazywali się przemocowcami albo często okazywali się po prostu zdrajcami. No i śpiewam w tej piosence o tym, że nie warto szukać miłości nie tam, gdzie trzeba, co jest trudne, bo każdy musi również przerobić swoją lekcję w życiu. No ale jednak ja śpiewam to do konkretnej osoby, to jest taka retrospekcja, można powiedzieć, kiedy właśnie czekałem wiernie na dziewczynę, która po prostu musiała się wyszumieć i jak się później okazało, no źle trafiła, a ja jakby mimo to cały czas jakby chciałem ją namówić do powrotu i przekonać ją do tego, że znajdzie wszystko tutaj, że tutaj wszystko ma. Pamiętam, co było wczoraj, minęło jak dźwięk. Najtrudniej uwierzyć w słowa, co rzucały cień. Byłaś mi potrzebna jak woda, w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz nie mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega przyszłość, dziś tu mamy wszystko. Dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe. A czas szybko mija. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. A czas szybko mija. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Wyglądam jak cień, a głowę napiętą od myśli owijam we mgłę. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz nie mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega przyszłość, dziś tu mamy wszystko. Dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe. A czas szybko mija. Jak sen. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Bo czas szybko mija. Jak sen. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie,

21 minut po 15 w utworze Szczęście naszego dzisiejszego gościa, którym przypomnę jest Bartek Królik, obrywa się nieco panom, zwłaszcza jak to sam autor powiedział, przystojniakom i łobuziakom przede wszystkim. No to ta przestroga, nie wierz nigdy kobiecie, która przed chwilą pojawiła się od budki suflera, no dobrze nam to jednostronne zarzuty zrównoważyła. Bartek Królik, to z tym artystą rozmawiamy dzisiaj w spotkaniach trzeciego stopnia. Jeden z najnowszych jego singli, czyli Szczęście, zdążyliśmy już omówić i wysłuchać na naszej antenie, więc teraz czas na kolejny, nowy singiel. Tym razem będzie to Bezdomny Król, w którym to mogą państwo usłyszeć również Udu. To wokalistka, ale również prywatnie przyjaciółka Bartka Królika. No to gramy. Bezdomny król, czyli osoba, która z jednej strony wydaje się, że szasta wszystkim dookoła, szasta życiem, jest po prostu, ma wszystkiego pod dostatkiem, a z drugiej strony czuje się wewnętrznie jak osoba bezdomna, która nie ma najważniejszych rzeczy w życiu. A to właśnie za sprawą tych relacji, które bardzo często są zaburzone. Ten gospel bardzo dobrze podkreśla treść tego utworu, która jest bardzo mocna, ponieważ w niej rozliczamy się z naszymi rodzicami, z tym jakby wobec czego nie potrafimy się uwolnić. Z tym, że bardzo często rodzice traktują nas protekcjonalnie na przykład, że nie traktują nas jako równoprawnych już dorosłych ludzi, przez co często czujemy się z jednej strony jako królowie, ale jednak bezdomni, bo nie mamy tych podstaw po prostu, te nasze podstawy się chwieją przez zaburzoną relację z rodzicami. Ta piosenka jest właśnie o zaburzonych relacjach z rodzicami. Zarówno Udo, jak i ja mamy gdzieś tam wiele do powiedzenia naszym rodzicom, ale nie zawsze da się to powiedzieć, dlatego że albo rodziców już nie ma, albo po prostu kontakt z nimi jest utrudniony, bądź nie taki, jakbyśmy chcieli. Ale jednocześnie chcieliśmy wyrazić to i zawrzeć tę treść w piosence, ponieważ to jest bardzo takie oczyszczające i potrafi pomóc nam wyrzucić z siebie te duże emocje, które gdzieś tam w nas siedzą. Chcę być wolny, by jestem jak bezdomny król. Przestrogą dla ludzi takich jak ja, którzy czują za mocno i późno lądują w stach. On wyszedł z domu, gdy miał kilkanaście lat, jego ojca ani matki na nic już nie było stać. Wiem, że od dziecka go paraliżował strach, bo nie wierzył w swoje siły, przez co odczuwał ich brak. A każdy oszukiwał go jak psa, a kiedy było trzeba, nikt go nie chciał znać. Bardzo szybko znalazł nowe towarzystwo, z myślą o tym, by kłopoty mogły zniknąć. W głębi duszy po tym chciałby kogoś blisko, obiecywał wiele, a kończyło się na łzach. Chcę być wolny, byłem głodny, jestem jak bezdomny król. Chcę być wolny, byłem głodny, jestem jak bezdomny król. Chcę być wolny, byłem wolny, jestem jak bezdomny król. Chcę być wolny, byłem wolny, jestem jak bezdomny król. Ona zakładała maskę, nie chciała zejść z tonu, nie miała pewności żadnej, by mówić coś komuś. To nie jest łatwe, ani kwestia wyboru, bo kiedy tracisz matkę, nie czeka nikt w domu. A kiedy czuć pustkę i lecą tak dni, nie może być trudniej, choć nie masz już sił, by się odbić od dna, to tak jak krzyk w studnie. Życia nie odkładaj na później. Zaakceptuj mnie, dotknij ręką moją twarz. Ona mówi o mnie wszystko, nie udawaj, że mnie znasz. Jesteś przecież moim ojcem, moją matką, widzisz, ja jestem dzisiaj już kimś innym, a nie mogę ciągle spać. Chcę być wolny, byłem głodny, jestem jak bezdomny król. Chcę być wolny, byłem głodny, jestem jak bezdomny król. Król. teraz mówię serio. Nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz. U ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem ze cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już, a teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Minut po 15:00 to Lanberry Nothing Hill. Ten utwór przez jakiś czas gościł na naszej liście przebojów trójki. Podobnie zresztą jak utwór naszego dzisiejszego gościa, którym przypomnę, jest Bartek Królik. Bartek Królik od kilku już dobrych miesięcy prezentuje światu swój materiał z najnowszej, nadchodzącej jego płyty i pierwszy singiel promujący właśnie to wydawnictwo również zagościł na naszej liście. Już teraz gdzieś odszedł delikatnie w zapomnienie. A ten singiel to wspólny numer nagrany z Błażejem Królem. Chłopiec z zapałkami to z kolei historia o chłopcu z Mazur znowu, który jest jak ta dziewczynka z zapałkami, która jest gdzieś tam niezauważalna przez przechodniów, a ma w dłoni jeden z najważniejszych żywiołów w ogóle, którym byłaby w stanie zawładnąć światem wręcz. I my mamy coś takiego w rękach w postaci muzyki właśnie, w której pokładamy swoje nadzieje, swoje emocje, swój intelekt i tak dalej. Ta muzyka pozwala nam przekraczać samych siebie, przekraczać granice, również fizycznie po prostu, być w różnych miejscach na świecie, poznawać różne kultury i tak dalej. Jesteśmy takimi chłopcami z zapałkami gdzieś tam, którzy bardzo chcieliby, żeby ludzie w sposób właściwy odbierali i słyszeli to, co mają do powiedzenia, nie? Żeby mogli dostrzec ten żar, ten ogień, który jest zawarty właśnie w tej muzyce i w nas.

22 minuty zostały do 16. To był Mózg, utwór od Misi FF, a my wracamy do naszego dzisiejszego gościa. Bartek Królik odwiedził nasze trójkowe studia, żeby zdradzić nam szczegóły dotyczące jego najnowszej płyty. My przepytaliśmy go prawie tak samo jak na maturze. No i jak dla mnie Bartek Królik zdał celująco. Zresztą moim subiektywnym uchem tak też brzmi nowa płyta Bartka Celująco. Bardzo dziękujemy Bartkowi Królikowi za te odwiedziny, a na koniec jeszcze Bartku, no powiedz nam parę słów o tej nowej płycie. Płyta ta powstawała w przeciągu ostatnich 2-3 lat, więc to jest czas pandemii, dosyć ciężki czas w sumie, więc ta płyta ma w sobie ten pierwiastek taki nostalgiczny trochę, takiej chęci po prostu ucieczki w kierunku wolności, uwolnienia się. Teksty są rzeczywiście rozliczeniem z trudnymi chwilami w naszym życiu, więc mają ten pierwiastek bluesowy, dotykający czułych strun w człowieku. Z drugiej strony muzycznie pojawia się ten wątek klubowy, ten wątek synthwave'owy, czyli instrumentów z epoki z lat 70., 80., kiedy nastąpił boom właśnie w muzyce instrumentalnej, klawiszowej. Ja te brzmienia najbardziej lubię, one mi przypominają po prostu, one są takie atłasowe i ciepłe potrafią być i dają bardzo dużo możliwości sonorystycznych, kolorystycznych, więc postanowiłem to tutaj wpleść. Wszystko chciałem określić takim konceptem, że jedna piosenka przechodzi w drugą i treściowo wychodzimy z pandemii, ale zmierzamy w kierunku wolności i tańca. Ta sama ulica i to samo przejście. Chcę ruszyć do przodu, wciąż to samo miejsce. Poddano na tacy, nie wchodzę, bo nie chcę. Choć pływało ciężko, nie proszę o więcej. I płynę z tym nurtem, to płynie beze mnie. Wypadłem za burtę z tej szarej kolejki. Chcę wracać do siebie, tam gdzie moje miejsce, gdzie wszystko jest ludzkie.

12 minut zostało do 16. Nie pytaj o Polskę i obywatel GC. To w Trójce, a chwilę po 16 zacznie się sportowa audycja Trzecia strona medalu. No i z tego co widzę, dzisiaj panowie Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz będą bawić się w optymistów. Dziś w programie panowie będą szukać m.in. plusów polskiej piłki nożnej, a skoro dość trudno znaleźć się w kadrze seniorskiej, no to nadziei będziemy szukać w reprezentacji Under 21. Będzie też o siatkarskiej lidze mistrzów, pucharze świata w skokach narciarskich i nowych dyscyplinach, które pojawią się już podczas przyszłorocznych igrzysk w Paryżu. To wszystko po godzinie 16, a my w Trójce gramy teraz Linkin Park i What I've Done. 11 minut do 16. Tego, co chcesz brać, już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to iść. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są mi to. Pięć minut zostało do godziny 16. Spotkania trzeciego stopnia w Trójce dobiegły już końca. Naszym gościem był niezwykle uzdolniony muzyk Bartek Królik, który chwalił się i zresztą słusznie swoją najnowszą płytą. Za realizację audycji dziękuję Katarzynie First-Wojtkowskiej. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i jeśli Bozia pozwoli, no to słyszymy się już jutro, punktualnie o godzinie 4. A ja Państwa zostawiam z Pride, Name of Love i zespołem Jutro. Zapraszamy do reklamy. Wszystko na jesień? Na Allegro mają. A do tego wkłady parafinowe do zniczy Bolsius z gwarancją aż do 91 godzin palenia. Zestaw 20 sztuk teraz tylko 80,80 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 101 zł. Allegro. Co można kupić za 40 groszy?